Bijzonder goedemiddag. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het vreemdelingen- en asielbeleid. En UNICEF heeft al vele malen aandacht gevraagd voor de penibele positie van kinderen in de Nederlandse asielzoekerscentra. Maar vooralsnog verandert er helemaal niets. Hoe kan dat nou? Dat zometeen in de Nieuws-BV. Maar voor het eerst is er een grote gevangenenruil geweest tussen Oekraïne en Rusland. Dat nu in het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Beide landen hebben een kleine 150 mensen vrijgelaten. Ga naar correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wie zijn deze mensen? Het gaat om 144 mensen inderdaad van beide kanten. Van de Oekraïnse kant, of althans de Oekraïners die zijn vrijgelaten, dat zou voor een groot deel gaan volgens de Russische autoriteiten om gewonde mensen, soms zwaar gewonde mensen, mensen die ook ledematen moeten missen. En opvallend is dat een deel van die mensen Oekraïners zijn die eerder hebben gevochten in Mariupol op dat enorme fabrieksterrein van Azovstal, wat dus heel lang, die heel lang het daar hebben uitgehouden. En het gaat aan de Russische zijde om strijders van of militairen van zowel het Russisch leger als ook strijders van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk. En wat zegt deze gevangenenruil? Betekent het bijvoorbeeld dat beide landen toch weer met elkaar praten? Nou, de beide landen blijven gewoon met elkaar praten. Die dialoog is eigenlijk nooit opgehouden. Het enige is dat er niet wordt onderhandeld over een mogelijke oplossing, een mogelijk wapenstilstand of iets dergelijks. Dat ligt allemaal omdat het niet helemaal duidelijk is waar beide partijen dan zouden willen uitkomen. Maar wat wel steeds doorgaat, dat zijn gesprekken op de achtergrond over hetzij humanitaire corridors of zelfs nu dus over het uitwisselen van gevangenen. Dit is al de 13e gevangenruil sinds het begin van wat ze in Rusland noemen die operatie in Oekraïne. Dus het is te verwachten dat dat gewoon stilaan op de achtergrond door zal blijven gaan. Mm-hmm. Oké, dankjewel. Geert Groot-Koerkamp. Er moeten meer sociale huurwoningen komen en er moet een huurverlaging komen voor mensen met een minimuminkomen. Daarover hebben woningcorporaties, gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt. Ook willen ze dat veel woningen worden verduurzaamd. Achterliggende gedachte is dat de corporaties vanaf 1 januari meer geld overhouden, omdat de verhuurdersheffing dan wordt afgeschaft. De plannen zijn nog niet concreet. Door de onzekere tijden en de stikstofproblematiek spreken partijen in hun overeenkomst nadrukkelijk over streefdoelen. De NAVO-top in Madrid wordt zometeen afgesloten. Het wordt gezien als een succes, want Turkije ging akkoord met een NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. NAVO-chef Stoltenberg zal daar ook uitgebreid bij stilstaan, verwacht correspondent Kiesja Hekster. Ja, hij zal ongetwijfeld tevreden zijn over deze top, hè. Al voor aanvang werd hij cruciaal genoemd, want er moest een antwoord komen op de grote dreiging vanuit Rusland. Nou, dat antwoord kwam er met alle 30 lidstaten. Dus de eenheid die onder druk dreigde te komen te staan door verzet van Turkije tegen toetreding van Finland en Zweden. Die eenheid bleef toch overeind tegenover de Russische president Poetin. En ook omdat nog maar eens een keer herhaald is hier in Madrid dat Oekraïne gesteund zal blijven worden, zolang als nodig is. Op de top is ook duidelijk geworden dat de NAVO als organisatie flink zal groeien. De lidstaten gaan niet alleen hun eigen defensiebudget verhogen, maar ook meer bijdragen aan het gemeenschappelijke NAVO-budget. Bedoeling is dat het huidige budget van zo'n 2,5 miljard per jaar tegen 2030 ongeveer zal zijn verdubbeld. De Amsterdamse burgemeester Halsema gaat in gesprek met de drie mannen die haar online hebben bedreigd rond de huldiging van Ajax als landskampioen. Daarmee zijn de rechtszaken die voor vandaag en volgende week gepland stonden tegen de drie voorlopig van de baan. Het initiatief voor het gesprek komt van Halsema zelf. Het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Zwolse ziekenhuis Isala lijkt groter dan gedacht. Volgens de Volkskrant zouden minstens 5 medewerkers of oud-medewerkers van het ziekenhuis zijn omgekocht. Vorige week werd al bekend dat het ziekenhuis 2 cardiologen heeft geschorst, omdat ze zich volgens justitie jarenlang hebben laten omkopen door een leverancier van medische producten. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het laatste deel van de lening om de coronacrisis door te komen terugbetaald aan de Nederlandse staat. KLM leende in totaal bijna 950 miljoen. Onder meer vanwege de inflatie en de oorlog in Oekraïne sluit de luchtvaartmaatschappij een nieuw beroep op de staat voor steun niet uit. Het NOS-journaal. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de asielcrisis. Al maandenlang loopt het aanmeldcentrum in Ter Apel over van de asielaanvragen en moeten mensen onder meer in tenten slapen of op stoelen. Vluchtelingenwerk Nederland heeft weinig vertrouwen in een oplossing. Ik wil heel graag optimistisch zijn, maar het lukt me eerlijk gezegd niet zo heel goed. De afgelopen maanden is deze crisis op papier eigenlijk al een keer of vier opgelost. Elke keer zie je dat er oplossingen uit de hoge hoed worden getoverd. En het beeld wordt neergezet alsof het begin van de oplossing er is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we er nog lang niet zijn. Gemeente en het kabinet hebben inmiddels afspraken gemaakt om in elk geval de komende weken 7500 statushouders op te vangen. De Chinese president Xi is op bezoek in Hongkong. Daar wordt morgen gevierd dat China alweer jaren de scepter zwaait over Hongkong, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Morgen inderdaad staat de viering op het programma dat China weer 25 jaar de scepter zwaait over Hongkong. 25 jaar van Chinees bewind na dikke 100 jaar van kolonisatie door de Britten. Al mag dat in Hongkong tegenwoordig niet meer zo heten. Dus er komt een show. John Lee, de nieuwe leider van Hongkong, die Peking eerder heeft aangewezen, die zal hem ook ingezworen worden. En ook een speech van Xi, die daar vandaag al een klein voorschotje op nam tijdens zijn aankomst daar op het station en zei, ja, Hongkong is altijd in mijn gedachten geweest, heeft een plekje in mijn hart en heeft een hoop overwonnen de afgelopen jaren. Nou ja, met alle protesten die inmiddels de kop zijn ingedrukt, een nationale veiligheidswet, opsluiten van politici, activisten, het sluiten van kranten. Ga zo maar door, is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Aldus correspondent Sjoerd en Daas. Ook vandaag komen er op Wimbledon weer twee Nederlandse tennissers in actie. Leslie Patinama Kerkhoven speelt later vanmiddag tegen de nummer 1 van de wereld Swiatek. En Botik van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Fin Ruusuvuori. Marcella Mesker, jij volgt de tennis voor ons vandaag. Zijn ze al begonnen? Ze staan op de baan. Baan 18. Mooi klein baantje op Wimbledon. Knus, intiem. En ze zijn nog aan het inslaan. Maar ik zie Botik van de Zandschulp dus inderdaad tegen die Fin. Emil Ruusuvuori. Geen slechte speler hoor. Dat is een top 50 speler. Staat 49. Jonge speler, 23 jaar. En een speler die Botik van de Zandschulp onlangs nog in Rosmalen in de eerste ronde heeft verslagen. Dus er zullen wel wat gevoelens bij Botik van de Zandschulp spelen. Dat hij het nu echt beter wil doen. Want dat was een onnodig verlies. Botik is ook als 21ste geplaatst. Staat 25 op de wereldranglijst. Wordt dus ingeschat als de speler die hier de favoriet is. En misschien is het wel zo dat hij voor het eerst in zijn carrière de derde ronde kan gaan halen en zich dus naast Tim van Rijthoven, die gisteren zo knap van Riley Opelka won, kan scharen bij die laatste 32 op Wimbledon. Gaan we zo meteen dus zien. En wat verwacht je dan van Patinama Kerkhoven vandaag? Die krijgt het best een beetje moeilijk. Nou, best, zeg maar. Heel erg moeilijk, ja. Kijk, niets is onmogelijk. Maar het is natuurlijk wel zeer onwaarschijnlijk dat ze gaat winnen van de nummer 1 van de wereld, die al 36 wedstrijden op rij ongeslagen is. De een na de andere 6-0 sets produceert. Ze heeft er al 7 gespeeld dit jaar. Roland Garros onlangs gewonnen. Niemand lijkt het haar moeilijk te kunnen maken. Maar goed, gras is niet haar beste ondergrond. Daar heeft ze nog niet heel veel ervaring. Leslie Patinama Kerkhoven speelt daar graag op. Heeft daar goede slagen voor. En zoals ze zelf zegt, ik heb helemaal niets te verliezen. Ik ga ontzettend fel beginnen. Dat is belangrijk. Dus heel aanvallend spelen. Ja, en wie weet wat er dan nog uitkomt. We wachten het af. Marcella Mesker, dankjewel. Het weer. Eerst zonnig, later trekken vanuit het zuidwesten soms stevige buien over het land. Ook mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt 20 tot 30 graden. Morgen geregeld zon bij zo'n 22 graden. En wij gaan naar de ANWB. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. In het zuiden van het land rijdt het verkeer op sommige plaatsen wat langzaam. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Etten-Leur 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een oliespoor. Daar is één rijstrook dicht. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven langzaamaan tussen Moergestel en knooppunt Batadorp over 7 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid, de Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix van Bert Wagendorp. Boek nu een 8-daagse Noorse fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699, inclusief vol pension. Ontdek meer op hollandamerika.com of via je cruise specialist. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. Vego helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel Vego, samen zorgen we ervoor. Aan het begin van de nieuwsbv hoor je altijd opmerkelijk of positief nieuws. Wij noemen deze rubriek Het glas is half vol. Welnu, het glas is vandaag half vol, omdat vanochtend bleek dat de storm op de ABC-eilanden meevalt. En dus, en vooral gelukkig, een storm in een glas water. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het is de laatste donderdag van de maand en dus kiezen we straks in de nieuwsbv weer de beste speech van de maand. En morgen is het Kitty Kotti en dan is er ook Harry Harry. Dat na 12:30. Nu eerst naar een lekker Frans terrasje. De nieuwsbv. Want in Frankrijk moeten horecaondernemers vanaf vandaag een boete betalen van €1.500 als ze een terrasverwarmer aanzetten. Die maatregel maakt deel uit van de klimaatwet. Die werd begin dit jaar aangenomen door het Franse parlement. Het is nu zomer, dus het zal nu nog wel meevallen. Maar ga je straks in de herfst of in de winter nog wel lekker op een Frans terras zitten? Dat ga ik vragen, in ieder geval dat was het plan, om dat te vragen aan Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Maar ik heb begrepen dat Lammert nog niet aan de telefoon is. Dus wij gaan eerst een schitterende plaat draaien. Mr. Postman, did I get mail? Did I get a letter? Did I get a postcard? Woo! Mr. Postman. Woo! Mr. Postman. Et Moi met de Postman. En we draaiden dat natuurlijk niet voor niks bij de Nieuws BV. Want vanaf vandaag laat de postbezorger geen briefje meer achter als je niet thuis bent. PostNL gaat je digitaal op de hoogte houden van de omzwervingen van je pakketje. Dus nu moet je je mail in de gaten gaan houden of een app downloaden. Gewoon iets vragen aan de postbode is er helaas niet meer bij. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, we kunnen naar de Franse terrassen, want Kamerlid voor de Partij van de Dieren, Lammert van Raan, die is van het Franse terras afgekomen en staat nu in verbinding met mij. Het gaat namelijk over de terrasverwarmers die vanaf heden verboden zijn. En dan moeten horecaondernemers maar liefst €1.500 betalen. En dat allemaal in verband met die maatregel die deel uitmaakt van de klimaatwet die werd aangenomen door het Franse parlement. Meneer Lammert van Raan, welkom. Ja, goedemiddag. Wat fijn dat u er bent. Wat vindt u van deze beslissing van dat de terrasverwarmers in Frankrijk niet meer mogen? Nou, een correcte beslissing. En als horecaondernemers zich inderdaad goed voorbereiden op de toekomst, dan hadden ze natuurlijk wel lang mooie groene terrassen gemaakt. Dus dat was misschien niet nodig geweest. Tja, maar is het een symboolpolitiek of zet dit ook echt zoden aan de dijk, zo'n terrasverwarmer die niet meer aangaat? Ik denk dat het als symbool heel belangrijk is, dat mensen ook echt zien dat dit soort zaken eigenlijk heel raar zijn. Hè? Eigenlijk blaas je warmte regelrecht de buitenlucht in. Of koeien. En dat is ook andere manier om te doen. Dus ik denk dat het een hele belangrijke maatregel is. Maar weten wij ook wat deze maatregel oplevert? Ik bedoel qua opwarming van de aarde of qua verbruik van energie. Is dat uitgerekend? Ik denk dat dat wel uitgerekend is. Ik heb dat even niet paraat. Maar als je alle terrasverwarmers over de hele wereld gaat optellen, of in Nederland, dan is het gewoon een heel belangrijke bijdrage. En nogmaals, het gaat er ook om dat mensen zien van, hé, wacht eens even, de planeet warmt op. Dan is het heel raar dat je een terrasverwarmer aanzet om die planeet nog eens even extra hard op te warmen. Dus je hebt echt een hele belangrijke signaalfunctie. Nou, dat is Frankrijk. Maar zou dit in Nederland ook wenselijk zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat gebeurt. Niet meteen, niet van de een op de andere dag. Hè. Je moet ook de kans geven om maatregelen te treffen. En vergroening in de stad, zoals ik aangeef, is een hele belangrijke, kan een hele belangrijke rol daarbij spelen. Dus een geweldige impuls eigenlijk om die vergroening van de stad te versnellen. Maar aan de andere kant, als het hier in Nederland zou gebeuren, de horeca heeft nogal wat schade in te halen door corona. Straks kunnen ze, als het een beetje koud is, de terrassen ook niet meer bedienen, omdat niemand er meer zit. Nou ja, dan heb je nog altijd de dekentjes, hè, wat warmer aankleden. Het is eigenlijk bijzonder dat je dat noemt, omdat ze ook enorm gaan besparen op hun energiekosten. Ja. Nou ja, laten we dan nog even luisteren naar een televisiefragment van 15 jaar geleden, uit Vroege Vogels. Willem, bodywarmers uitdelen op terrassen. Vanwaar deze actie? Nou, wij willen dat de terrasverwarmers uitgaan. En met een bodywarm heb je het ook warm op een terras. En waarom moet je die dingen uit? Het verspilt enorm veel energie. Eén zo'n terrasverwarmer die verbruikt jaarlijks evenveel als een autorit van 25.000 kilometer. Het is pure energieverspilling. Nou, dat is heldere taal, maar dit is 15 jaar geleden en blijkbaar is er sindsdien nog niet veel veranderd. Is het nou zo ingewikkeld om zo'n wet doorheen te krijgen? Want ja, de Fransen is het ook gelukt. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Het gaat meer om de politieke wil en het draagvlak. En dat je het ook niet in één keer doet en dat je het goed uitlegt. Dat dit soort instrumenten, dit soort middelen niet meer van deze tijd zijn. En dan is het, verwacht ik het dat het relatief eenvoudig is. Ja, en wanneer is het dan ingevoerd in Nederland? Nou ja, als je nu een wet maakt en testen, noem maar op, dan kun je dat binnen een jaar, het zal krap worden, dus in 2 jaar kun je dat gewoon doen. Dankjewel. Lammert van Raan. Eigenlijk het punt dat het nog niet gebeurd is, hè? Nog even het punt maken. Dat heeft u zeker gemaakt. Dankjewel. Lammert van Raan, Kamerlid van de Partij voor de Dieren. De Nieuws BV. Vorige week voerden wij een gesprek over de onleefbare woonomstandigheden voor asielkinderen in noodopvang. En vandaag doen we het weer. Want de Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de crisisaanpak voor de asielopvang. Maar ondanks de gesprekken over de onleefbare situatie voor vluchtelingenkinderen blijft het in Den Haag oorverdovend stil. Daarom spreek ik zo meteen met Tweede Kamerlid Don Seder, die is onderweg van de ChristenUnie. En Arja Oomkens, zij is specialist kinderrechten bij UNICEF en ze zit in de studio in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Arja, ik zeg het al. We moeten dit gesprek weer voeren. Hoe kan het dat het belang van kinderen weer ontbreekt in die voorstellen? Nou, dat verbaast ons eerlijk gezegd ook heel erg. We missen echt de specifieke aandacht voor kinderen dus in deze voorstellen. Wat we zien is dat er heel veel aandacht is voor het aantal plekken, wat op zich heel goed is. Maar kinderen hebben zoveel meer nodig dan een dak boven hun hoofd. En wat we nu zien is dat de situatie in de noodopvanglocatie schadelijk is. Dat bleek ook uit een onderzoek wat we vorige week hebben uitgebracht, samen met de werkgroep Kind en AZC. Dus wij vragen ons ook af hoe het kan dat dat nog steeds niet is meegenomen. En kan je de conclusies nog kort even schetsen? Ja, tuurlijk. Wat we zien is dat in noodopvanglocaties kinderen geen goede toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dat de situatie daar schadelijk is voor kinderen. Dat heeft onder andere ook te maken met de tijdelijkheid van de locaties. Dus je ziet, als een locatie maar een aantal maanden open is, dan moeten kinderen dus constant verhuizen van plek naar plek. Dan zie je dat ze dus niet snel genoeg naar school kunnen. Dat ze zich terug gaan trekken omdat ze de hele dag in de opvang verblijven, in sociaal isolement, dat ze psychosociale klachten ontwikkelen en dat ze vervolgens ook niet goed weten of bij wie ze daar mee terecht kunnen. Zo sprak ik bijvoorbeeld ook een jongen die echt heel erg nachtmerries had en gewoon echt niet goed wist met wie hij daarover moest praten. Ja, dat is duidelijk rapport geweest van UNICEF. En ja, die conclusies zijn glashelder. Wat hebben jullie als UNICEF gedaan om de politiek te doordringen van dit probleem? Nou, we hebben aangegeven, we spreken natuurlijk met Kamerleden, beleidsmakers, met gemeenten. Eigenlijk delen we dit rapport met zoveel mogelijk mensen. Onze oproep daarbij is eigenlijk al vrij lange tijd, samen met de werkgroep Kind en AZC doen we dat. Dat de meer dan 2000 kinderen die nu in noodopvanglocaties verblijven, zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar kleinschalig en blijvende opvang, waar zij tijdens hun gehele asielprocedure kunnen verblijven. Alleen op die manier kan je zorgen dat kinderen goed beschermd worden en voorkomen dat ze verdere schade oplopen. Want dat is wat we nu zien. Kinderen die in de noodopvang verblijven, dus in die tijdelijke grootschalige locaties, die lopen daar schade op, puur en alleen door het verblijf in die locaties. Ja, dat die kinderen hebben dus echt veel last. Jullie hebben dus ook een oplossing aangedragen. Waarom wordt die oplossing niet uitgevoerd? Wat is het probleem? Nou ja, eerlijk gezegd verbaast dat ons dus ook heel erg. De reden dat we dit opnieuw oproepen is omdat we vinden dat daar nu aandacht voor moet komen, zowel op de korte als de lange termijn. Wij hopen gewoon heel erg dat vanaf nu de belangen van kinderen altijd worden meegewogen in de manier waarop de asielopvang wordt geregeld in Nederland. Dat is nu nog niet het geval en daardoor is de situatie in de opvang echt schadelijk voor kinderen. En is het een kwestie van geld? Is er te weinig geld voor kleinschalige opvang voor kinderen in noodopvang? Wij zien dat niet. We zien nu dat er dus wel ruimte is. En dat is heel goed dat die stappen worden gezet. Dus dat er plekken worden georganiseerd. Dat daar dus ruimte ontstaat in de opvang. Maar kinderen hebben gewoon heel veel meer nodig dan een dak boven hun hoofd. Dus het gaat nu veel om kwantiteit, maar wij zien nog niet de kwaliteit. En dat is juist voor kinderen van groot belang. Nu hebben zij geen toegang tot goed onderwijs, tot goede zorg. Moeten ze constant verhuizen en ontwikkelen zij dus die klachten en die schade in de opvang hier. Ja, ik zei het al, wij voeren dit gesprek ook vaker. Zelfs vorige week nog, wij vinden dit ook belangrijk. Vorige week zat hier Rut de Wit, zij is coördinator jeugdgezondheidszorg op AZC Nijmegen. Ze zei dit. In Nederland, wij houden van orde en van ordening. En wij hebben een systeem bedacht om dit allemaal zo goed mogelijk te laten lopen. Dat is in principe niet verkeerd, alleen we zijn wel enorm doorgeschoten en we zijn eigenlijk het belang van de kinderen zijn we uit het oog verloren. Dus nu draait het meer om het systeem, zit in dat traject, op dat punt in de asielprocedure, dus die moet daar naartoe. En we kijken eigenlijk niet meer wat is nou goed voor een kind. Kinderen die net begonnen zijn op school, die zich net weer hebben gehecht aan een docent, aan vriendjes en vriendinnetjes hebben gemaakt en die dan alweer moeten overstappen naar een andere school. Dit is gewoon niet goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ja, ik krijg net te horen dat Don Zeder, die ook mee zou doen in deze discussie, het helaas niet kan halen. Hij zit nog vast in een ander debat. Maar dit is wat ik aan hem wil voorleggen. Het ergste is dat die kinderen maar van locatie naar locatie naar locatie naar locatie worden gesleept. En dat is heel schadelijk voor die kinderen. Waarom wordt dat daar niks aan gedaan? Is dat echt een systeemfout, Arja? Ja, nou eigenlijk wat we zien is, voor kinderen is dat in ieder geval het meest schadelijke wat je op dit moment wat je kan doen. Dat is vandaar dus ook onze oproep. Zorg dat zij tijdens de gehele procedure op één locatie kunnen verblijven, zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen. En gewoon goed kunnen meedoen in de gemeente waar zij opgroeien. En wat we nu zien is dat op de korte termijn worden tijdelijke noodvoorzieningen voorgesteld. En daarmee verandert de situatie voor kinderen in de noodopvanglocaties eigenlijk niet. Het is eigenlijk een andere vorm van grootschalige en tijdelijke opvang. We hebben nou net met dat onderzoek aangetoond dat die tijdelijke opvanglocaties niet geschikt zijn voor verblijf van kinderen. We zien daar eigenlijk niet dat de situatie voor kinderen op korte termijn gaat veranderen. Dus daarom ook onze oproep van stel de belangen van kinderen voorop in de nieuwe voorstellen, het nieuwe plan van aanpak wat het kabinet samen met veiligheidsregio's, gemeenten en het COA aan het ontwikkelen is. En zorg ervoor dat de kinderen die nu onder die schadelijke omstandigheden in noodopvanglocaties wonen, zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar kleinschalige en blijvende opvang, waar ze dus tijdens de gehele asielprocedure kunnen verblijven, zich gezond kunnen ontwikkelen en gewoon goed toegang hebben tot goed onderwijs en goede zorg. Ja, want als de kinderen nu schade oplopen, ja, dat dragen ze hun hele leven mee. Dus het probleem is duidelijk. Jullie hebben de oplossing ook duidelijk gemaakt. Wat verwachten jullie als UNICEF van het debat van zometeen? Nou ja, wij hopen dat er meerdere partijen zijn die die zullen vragen naar waarom de bescherming van kinderen niet opgenomen is in de voorstellen. Dus het plan van aanpak wat het kabinet nu voorlegt. Daar had ik ook graag met Don Seder natuurlijk even over willen praten. Maar we spreken. Ja, we horen het straks graag. Ik hoop dat Don Seder in ieder geval wel luistert. Eén ding was nog heel belangrijk. Je zei van er gaan ook dingen wel goed in de huidige aanpak. Arja, dit is natuurlijk een noodoproep voor jou, voor die kinderen die in die AZC zitten. Wat gaat er dan wel goed? Nou, wat we vanuit UNICEF Nederland zien en goed vinden, is dat er nu echt in samenhang tussen de verschillende partijen wordt gekeken naar het realiseren van genoeg opvangplekken. Dat er ook nieuwe woningen komen voor statushouders en andere doelgroepen, waardoor er ook ruimte zal ontstaan in de opvang. En dat is nu ook echt wat wij zien als wat echt noodzakelijk is voor kinderen. Voor die meer dan 2000 kinderen die nu in de noodopvang wonen, zodra er plek ontstaat, geef hen voorrang om naar die geschikte locaties te kunnen, waar ze zich gewoon goed kunnen ontwikkelen. Goed verhaal, Arja Oomkens. En blijf in ieder geval op de trom roffelen. Arja Oomkens, specialist kinderrechten bij UNICEF. En we blijven het volgen. Dankjewel. Op Wimbledon speelt Botik van der Zandschulp tegen een tegenstander uit Finland. En Marcella Meske, jij zit te kijken. Hoe gaat het? Nou, hij is eigenlijk niet heel goed begonnen. In tegenstelling tot zijn eerste ronde, waar hij uiterst scherp won van de Spanjaard Lopez. Streed in 3 sets. Hier begon hij met het inleveren eigenlijk van zijn service game vrij vroeg in de set. Staat nu 4-2 achter in die eerste set. Hij speelt tegen een Fin, Emil Roussofori. Een mooie atletische jonge vent. 23 jaar, 49 op de ranglijst. Goede speler. En een trainingsmaarsje van Botik. Dus ze kennen elkaar door en door. Trekken ook buiten de baan veel met hem op. Dat is altijd wel even lastig als je tegen een goede vriend speelt. Maar nu lijkt het erop alsof Van der Zandschulp toch wat beter in zijn spel komt. Het is de 7e game van de eerste set. Hij had voor het eerst wat voorsprong op de service van Roussofori, 0-30. Maar de Fin komt nu weer terug. Dus ik zie nog wel goede moed, want in feite is Van der Zandschulp met zijn 25e plaats op de ranglijst toch wel favoriet voor de zege. Maar goed, hij heeft een paar weken geleden net van hem verloren. En ja, dan begin je zo'n wedstrijd toch misschien met wat minder zelfvertrouwen. Maar goed, het is een best of 5. Het gaat om 3 gewonnen sets. De wedstrijd is nog lang. Maar de eerste tik is in ieder geval door de Fin uitgedeeld. Hij wint nu zijn service en komt op een 5-2 voorsprong in de eerste set. En jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel, Marcella. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. In oktober 1998 hield de Fransman Louis Collet op het station van Perpignan een toespraak van 24 uur en 21 minuten. Naar verluidt een van de langste speeches ooit. Het grappige is dat het een toespraak was over de schilder Salvador Dalí, die zelf verantwoordelijk is voor een van de kortste toespraken ooit. Mijn speech is zo kort dat hij alweer voorbij is, aldus de schilder. Wij kiezen in de Nieuwsbv straks de beste speech van de maand juni, maar eerst een toespraak over het actuele nieuws met Liesel Thomassen. NPO Radio 1. Er moeten meer sociale huurwoningen komen en er moet een huurverlaging komen voor mensen met een minimuminkomen. Daarover hebben woningcorporaties, gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt. Ook willen ze dat veel woningen worden verduurzaamd. De landelijke helmplicht voor snorfietsers gaat 1 januari in. De plicht was al aangekondigd, zou eigenlijk morgen al ingaan, maar dat werd uitgesteld zodat de scooterbranche en gebruikers zich beter kunnen voorbereiden. Minister Harbers verwacht dat door de helmplicht het aantal doden en gewonden onder snorfietsers daalt. Russische troepen hebben zich teruggetrokken van Slangeneiland, een klein eiland in de Zwarte Zee voor de kust van Odessa. Volgens het Russische ministerie van Defensie is het een gebaar van goede wil, zodat er voedsel vanuit Oekraïne geëxporteerd kan worden. Maar Oekraïne zegt dat het Russische leger is weggejaagd van het eiland. En in Kopenhagen heeft de politie opnieuw een inval gedaan bij de wielerploeg van Bahrein Victorious. Een dag voor de start van de Tour de France doorzochten agenten de kamers van de renners en staf. Ook de auto's en bussen werden doorzocht. Er zou niets in beslag zijn genomen. Franse justitie doet al een jaar onderzoek naar een mogelijke dopingzaak bij de ploeg. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op donderdag niemand minder dan Dolf Jansen. Goedemiddag, het systeem. Afgelopen dinsdagavond zat ik aan een talkshowtafel met onder meer Sjaak van der Tak, hardwerkend lobbyist namens LTO Nederland. Sjaak, aardige man die me na afloop toevertrouwde dat de stem van Paolo Nutini hem zeer had geraakt, had geen topavond. Hij kwam tot 3-4 verwarrende varianten van de naam van zijn D66-opponent Jan Paternotte en moest nog tijdens de uitzending vernemen dat de boeren, de hardwerkende boeren, de wanhopige boeren, de boeren die zo blij zijn met het draagvlak voor hun acties en hun lot, dat die druk bezig waren hun eigen glazen in te kinkelen met gewelddadige acties tegen de politie en dreigende dito tegen onder meer de woning en het gezin van een minister. Eerder had Van der Tak, ik moet echt moeite doen om hem niet John van der Staak te noemen of Jaap Boomstronk, een verhaal gehouden dat bekend klonk, omdat het al jaren en jaren het verhaal van de agrarische lobby is. Dat innovatie ervoor gaat zorgen dat we of ze alle doelen gaan halen, dat de Nederlandse agrarische sector het duurzaamste is en dat er al heel veel minder stikstof wordt uitgestoten dan 20 jaar geleden. Ik geloof dat het verhaal deels waar, deels onwaar en in elk geval achterhaald is. Ik weet zeker dat de sector, de boeren, allerlei investeringen deden en doen om te voldoen aan de eisen. Ik weet zeker dat de Rabobank en de leveranciers van luchtwassers en speciale stalvloeren dat een heel goed idee vinden. Ik weet zeker dat de boeren zowel door die bank als door die leveranciers genaaid worden. En ik weet ook zeker dat de politieke partijen die het beleid steeds ondersteund hebben, in elk geval CDA, VVD en Christelijk Rechts, mede verantwoordelijk zijn voor de shitshow waarin we zijn verzeild geraakt. Waarbij Henk Bleek als bedenker van de PAS en de heren Oplaat en Koopmans die de onwaarschijnlijke stankoverlast van kippen- en varkensbedrijven een wettelijke basis hebben bezorgd, wat mij betreft een eigen parlementair onderzoek verdienen. Innovatie wordt gebruikt als mechanisme van uitstel en het in stand houden van het huidige. Zo werkt het aanvallen van wetenschappelijke onderzoeken, dan wel het pleiten voor nieuw onderzoek ook. Denk hierbij naast de agrarische sector ook aan Schiphol, snelwegverbredingen en de klimaatcrisis in ruimste zin. En als het inderdaad zo is dat de sector best duurzaam is en de uitstoot serieus verminderd heeft, geeft het vooral aan hoe onwaarschijnlijk schadelijk onze manier van agrarisch produceren überhaupt is en al heel lang was. Het is niet vol te houden zoveel grond te gebruiken voor een economische activiteit die zo schadelijk is, vind ik. Van der Tak denkt daar heel anders over. Boeren zijn woedend en wanhopig omdat ze zijn voorgelogen en omdat ze zo naïef zijn geweest te geloven dat de sector op deze manier voort kon bestaan. En een deel van hen zet die woede om in acties die gewelddadig zijn, gevaarlijk en democratie bedreigend. Hierin ondersteund door in elk geval Forum voor Democratie en Haga en in minder rechtstreekse zin door PVV, SGP, JA21 en de Boer-Burgerbeweging. Stel nou eens dat Caroline haar huidige populariteit en peilingwinst in echte zetels weet om te zetten. Wat is dan het plan? Vraagteken. Doorgaan met twijfelzaaien, ondermijning en ik stel alleen maar vragen? doen alsof er geen stikstofprobleem is. Doen alsof brandnetels, varens, bramen en akkers met mais ook natuur zijn. Doen alsof de afnemende biodiversiteit ons niet allemaal bedreigt. Denk zoonoses die meer kans hebben als er minder biodiversiteit is. Denk gewassen die het toch echt lastig krijgen als bijvoorbeeld de bijen het laten afweten. Hoe kun je, wat zij uitstraalt, met je poten in de klei staan en negeren dat de Nederlandse bodemkwaliteit al jaren en jaren achteruit gaat? Hoe kun je negeren dat boeren die bodem nodig hebben en die insecten en de planeet in ruimste zin? Wat wij meemaken is geen strijd van dappere boeren tegen onmenselijke politiek. Is geen strijd van het platteland tegen de grachtengordel. Is geen strijd van barbecuers tegen veganisten. Het gaat uiteindelijk over welke waarden je beleid en je keuzes bepalen. En hoe je beleid en keuzes maakt waardoor de boer kan ploegen. En wij en de natuur er over 10 of 50 jaar ook nog florissant bij staan. Dat vraagt denk ik een geheel ander systeem. En als u het goed vindt, vul ik daar mijn volgende druktemaker mee. En als u het niet goed vindt, ook. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Het is de laatste donderdag van de maand en bij de Nieuwsbv betekent dat altijd tijd voor speech van de maand. Welke woorden raakten ons, roerden ons tot tranen of vervulden ons met blijdschap de afgelopen maand? Kortom, welke speeches had je niet mogen missen? Dat vraag ik aan ons speechpanel van deze maand, bestaande uit Julia Wouters van Leading Woman en Huip Huder, presentatiecoach bij Speak to Inspire. Welkom. Goedemiddag. Fijn om er te zijn. Wat viel er nou op, Julia, deze maand? Nou, er waren veel vaderlandse speeches. Hè. We hebben natuurlijk de speech van de fractievoorzitter van de VVD. Ik ben Sophie gehad. Het afscheid van Lodewijk Asscher. Mark Rutte hield een speech. Maar de vaderlandse speeches van de beroepsspeechmakers hebben het niet tot onze top 3 geschopt. Ach, Huip. Wat viel jou dan op buiten de top 3? Nou, dat natuurlijk de extreem belangrijke en teleurstellende uitspraak van Roe versus Wade in Amerika. We hadden wel verwacht dat daar het een en ander op zou komen. En daar zijn ook een aantal reacties geweest. Onder andere bij het festival van Glastonbury. Een aantal artiesten hebben erop gereageerd. Biden heeft ook een speech gehouden. Dat was helaas niet die speech die je hoopt dat de president houdt. Maar we hebben er toch wel weer een paar juweeltjes uit weten te pikken. Oh goed, en hebben we nog iets van Zelensky gehoord? Die man is overal, die praat overal, net ook weer bij de NAVO-top. Houdt die bevlogen speeches? Ja, zeker. Volgens mij heeft hij een speech ook als in de vorm van een hologram gehouden en zo. Dus die blijft gewoon goed aan de weg timmeren. Maar we hebben hem al een paar keer zo in het zonnetje gezet tot we dachten, nou, deze keer wat ander. Oké, goed. Nou, dan gaan we naar de top 3. Julia, wie gaat er naar huis met de bronzen medaille? Die is wel van vaderlandse bodem, Groningse bodem. Dat is de heer Nijhoff, paardenboer, die voor bij zijn verhoor van de parlementaire enquêtecommissie ons wel van onze stoel afblies. Zeker, kan je een beetje inleiden wat er gebeurde? Nou, deze man, het was natuurlijk helemaal geen speech. Het is eigenlijk een verhoor, dus er worden vragen gesteld waarop antwoorden horen te komen. Deze man was niet te interviewen. Dus hij gaf op geen enkele vraag die gesteld werd een antwoord. Want hij had zijn eigen verhaal te vertellen. En dat deed hij volgens de lessen die zowel ik als Huip, denk ik, altijd mensen leren. Dus je moet het niet vertellen, maar je moet het laten zien. Dus praat beeldend, geef voorbeelden. Als je een interviewtraining geeft en iemand zegt, ja, laat je niet afleiden door de vraag, maar zorg dat je zelf regie houdt over het verhaal wat jij wil vertellen. Nou, dat deed deze oude heer op weergeloze manier. Ja, en uiteindelijk, want ik heb ook gekeken en ik vond het ook knap dat hij elke vraag gewoon, daar ging hij niet op in. Hij vertelde zijn verhaal, maar ik was ook echt geroerd. Ik was echt bewogen, want er gebeurde wat. En aan het einde toont hij, deze meneer Nijhoff, dan een foto omhoog en dan gebeurt er dit. Hoe voelt de Groninger zich? Kijk. Deze scheur zit in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. Mm-hmm. Maar dit niet. Dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens. Ja, Huip. Dit zegt toch alles? Ja, Ja, heel mooi. Deze schuren zitten ook in de Groninger Mens. En dat is ook wat er hier gebeurt en wat dit verhaal bijzonder maakt, is dat hij in zekere zin belichaamt hij echt de Groningers. Dus hij zegt ook, ik zit hier niet voor mezelf, maar voor de Groningers. En in zekere zin is hij Groningen. Een oudere man die zich aan de kant gezet voelt. En hij heeft zoiets van, hé, maar mensen, ik wil laten zien, ik ben er ook nog. En dat doet hij gewoon op een extreem goede manier. Hij zet zichzelf neer. Hij is duidelijk heel geëmotioneerd, maar hij houdt inderdaad helemaal op zijn Gronings. Ja, en, Dat zeg je goed. Ingehouden emotie is dat. Dat is natuurlijk de tragiek van de Groninger. Het is weinig Hollywood, hè, dus er vloeien geen tranen. Dus dat deze man even brak, daar zijn we dan allemaal heel door geraakt. Maar zijn verhaal is verder ook bloedstollend. Maar dat brengt hij op de Groningse nuchtere manier. Wat ik ook heel mooi vind, op een gegeven moment zegt hij... Hij beschrijft heel erg hoe die aardbeving, dus die zware aardbeving was. Maar dan zegt hij, zo'n aardbeving, dat vergeet je nooit meer. Maar dat je daarna alles wat je doet in twijfel getrokken wordt. Hij beschrijft het eigenlijk hoe je eigenlijk na de daad, na de verkrachting, daarna nog maar vele malen meer verkracht wordt, doordat mensen je verhaal in twijfel trekken. Dus het is een aaneenreiging van pareltjes in de retoriek van deze oude baas. Nou, ik vond de andere twee die ook voor die parlement, de andere twee Groningers ook prachtig om te horen, omdat het zo echt raakt. En je voelt hun emotie, je voelt hun pijn. Maar het is dus eigenlijk niet echt een speech. Wat is het? Nee, dit is een statement met een vraag en een antwoord. Maar toch zie je dat hij echt wel erover nagedacht heeft, deze sympathieke man, om het toch zo goed mogelijk neer te zetten. En wij praten er nu over. En het feit dat hij die foto meeneemt, dat hij het ook aan het eind van dat gebeuren laat zien, dat is toch, dat heeft hij gewoon slim. Dus als speech krijgt hij brons. Dan op naar de nummer 2. En daarvoor gaan we niet naar Groningen, maar gaan we iets verder over 's lands grenzen. Ja, want daar hebben we het over Jennifer Lopez, J-Lo. Die won de Generation Awards bij de MTV Movie Awards. En dat gaat dus over haar films. Zij is natuurlijk een bekende zangeres, maar heeft ook in een aantal films gespeeld. En dit is dus een soort van wat hipper Oscar-achtige setting. Dus om erheen staan allemaal fans die staan te gillen. Dus het is een beetje een glamour woehoe ding. Beetje. Ja, nogal. Ja. Maar ondanks het feit dat zij daar ook redelijk in meegaat, heeft ze ook wel echt eventjes een moment dat ze echt uit het hart spreekt en dat ze ook een beetje het achterste van haar tong laat zien. En dat maakt dit verhaal toch wel bijzonderder dan de gewone speeches bij dit soort verhalen. Want wat doet ze dan op dat moment dat ze echt het onderste uit haar hart laat horen? Zij is natuurlijk een soort van glamour persoon, heel succesvol. En eigenlijk bij deze gelegenheid gaat ze ook echt in op haar onzekere kanten. En een van de dingen die ze doet is dat ze niet alleen haar fans bedankt, maar ook de mensen die haar in de weg hebben gezeten. Dus dat is wel een interessante take. Laten we daar even naar luisteren. I want to thank all the people who told me to my face or when I wasn't in the room that I couldn't do this. I really don't think I could have done it without you. Ja, ze zegt hier, ik wil iedereen bedanken die tegen mij in persoon of als ik niet in diezelfde ruimte was, zei dat ik het niet zou kunnen. Ik denk echt dat ik het zonder jullie niet had gekund. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, en ik vind, behalve dat deze speech is natuurlijk heel Hollywood, dit is een moment waar je naartoe kan werken. Dus je weet niet of je de prijs wint, maar je kan in ieder geval de speech van tevoren voorbereiden en erover nadenken. En wat zij hier doet, vind ik ook symbolischer dan alleen wat er op dat moment gebeurt. Zij toont haar zwakte en haar emoties in volle glorie. En dus als het gaat over vrouwelijk leiderschap, waar ik natuurlijk altijd over blijf tetteren, is dit een heel mooie symbool van hoe je in al die emoties en in al die kwetsbaarheid heel krachtig kan zijn. Dat doet ze uitstekend, maar ze is natuurlijk ook actrice. Zou ze het geacteerd hebben? Ze heeft de speech natuurlijk wel voorbereid. Dus daar is natuurlijk wel goed over nagedacht. Kijk, als ik dit had geacteerd, je hoort haar stem echt breken. En haar stem wordt ook niet, het breekt niet mooi. Hè? Het is niet een mooie verstilde traan die over haar wang Hollywood loopt. Ze begint echt een beetje, de keel knijpt echt dicht. Dus dit is niet, dit is wat je noemt de ugly cry die ze heeft. Dit is niet hoe je dat zou willen doen. Maar daarom is het des te echter en des te krachtiger. Ja, je voelt het ook echt. En is dat ook de herkenbaarheid? Nou ja, dat is interessant dat je die herkenbaarheid eruit had. Want ik denk dat we zoeken altijd een beetje naar wat is nou een thema deze maand. En ik denk dat toch een thema deze maand is de onmogelijkheid om de andere partij te bereiken. Zowel bij Roe versus Wade tussen de Republikeinen en de Democraten, hier nu met de boeren. Hoe kom je nou bij die andere partij? En dat is toch door herkenbaarheid erin te brengen. En zij benoemt dus een aantal dingen van zichzelf. Ze heeft het over haar kinderen. Ze heeft het over de manager, die zet ze echt in het licht, maar echt op een gemeende manier. Ja, en daardoor krijg je meerdere lagen van haar persoonlijkheid te zien. En daardoor gaan we ons meer met haar identificeren. En dat is gewoon een bekende speech-truc waar mensen soms een beetje bang voor zijn. Moet ik wel wat over mezelf vertellen? Ja, maar ja, Sophie Hermans heeft dat dus blijkbaar ook gedaan toen op het VVD-congres. En daar kreeg zij heel veel commentaar op. Ja. Waarom werkt het bij de een dan wel en bij de ander niet? Ja, dat hangt uiteraard van de omstandigheden af. Maar dat hangt het echt vanaf. Het hangt er namelijk vanaf van op welk publiek richt je je? En hoe is je relatie met je publiek? Dus zit je al hoog in je autoriteit? Dan kan je wat meer van die persoonlijke kant laten zien. Als die nog wat lager is, en dat is bij Sophie Hermans ten opzichte van de tweede ring van kijkers, is dat het geval, dan kan die minder goed overkomen. Dus ik denk dat bij Sophie Hermans het op het congres best oké overkwam, maar dat de tv-kijkers en de buitenwacht er kritischer tegenover stonden. En dat is natuurlijk altijd het gevaar van de speech die je heel goed hebt voorbereid. Het moment kan opeens veranderen. Dus dit kwam op een congres waar ze net dus een motie aan hadden genomen. Twee moties aangenomen hebben, waardoor het hele momentum veranderde. En toen begon zij zichzelf daar neer te zetten. Terwijl ze had op dat moment natuurlijk veel beter kunnen reageren op wat er net gebeurd was. Maar ja, dan moet je wel die flexibiliteit hebben. Dus ja, ik denk, het is ook het speling der lot. Zeker. Dus je moet jezelf meenemen, maar wees er voorzichtig mee. En kijk altijd naar de omstandigheden, leer ik eruit. Maar dan de nummer 1. Ja. Want inderdaad, kijk, ik hamer daar vaker op. Ik heb een groot respect voor mooie, ambachtelijk gemaakte speeches waar je naartoe hebt geschreven. Je weet het moment komt en je kan nadenken over je verhaal. Maar ik heb een ontzettend zwak voor mensen die het moment weten te pakken. En uit het hart en uit het hoofd spreken. Dus eigenlijk geen tijd hebben kunnen gehad. Dus ook retorisch misschien niet op zijn allersterkste kunnen zijn. En dat was natuurlijk de aanleiding was het Amerikaanse Hoge Gerechtshof die het recht op een veilige abortus heeft geschrapt. En op de dag dat dat gebeurt, heeft de aanvoerder van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam mag dan praten over de wedstrijd die ze gaan spelen. En zij neemt dat podium om helemaal uit haar hart te praten over wat die uitspraak met haar persoonlijk doet en met haar teamgenoten. En wat ik super knap vind, dat gaat weer over die kwetsbaarheid en die emoties. Zij blijft heel misschien moet ik even Mac and Rapinoe heet ze ook nog. Zij blijft heel rustig en terwijl ze praat stromen de tranen over haar wangen. Dus zij is echt heel erg geraakt, maar toch blijft ze steeds heel zorgvuldig de woorden kiezen en dat doet ze weergaloos. Dus als je hem terugluistert en je zit niet in de emotie van het moment, dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n heel sterk verhaal. Maar als je het in het moment bekijkt, hoe zij op dat moment haar eigen woede, frustratie en machteloosheid toch weten sublimeren in een geweldig verhaal, is het echt super indrukwekkend. Laten we vooral luisteren. First of all, your religion is a choice. And it is a belief that you have. It is not my belief and it is not many people's beliefs. And it certainly is not the law of the land. And it certainly, in the context of Roe v. Wade, is not the will of the country. And that has been explicit for so long. Ja, ze zegt hier allereerst, jouw religie is jouw geloof. Een geloof dat jij hebt. Het is niet mijn geloof en ook niet dat van vele anderen. En dit geloof is zeker niet de wet van dit land. In de context van Roe versus Wade is het bovendien niet de wil van het land. En dat is nu al zo lang duidelijk. Toch mooi, Huip? Ja, prachtig. En ik vind het ook sterk dat zij gewoon eventjes op dat spontane moment gewoon echt een aantal dingen uit haar mouw schiet die echt, ja, echt raak zijn en goed gevonden. We gaan zo nog naar wat anders luiden. Dat gaan we niet meer, want we moeten ook nog naar tennis. Oh, oké. Okay. Ja, maar je kan nog wel heel snel vertellen waarom we deze speech allemaal terug moeten kijken. Want ja, daar zit nog een bijzonder element in. Nou ja, zeker. In de zin dat ze dit verhaal breder trekt dan wat er hier... Het gaat niet alleen om deze uitspraak die natuurlijk enorm veel vrouwen gaat treffen en die het hele land land gaat treffen. Maar zij weet ook gewoon treffend neer te zetten dat het hier gaat om een bredere beweging die zichzelf pro-life, pro-dies doet. Maar ze zegt ze zijn anti. Ze zegt ze zijn anti-healthcare, ze zijn anti-welfare, anti-education. En dat is sterk, dat ze dat spontaan op dat moment gewoon eventjes zo benoemt. En ja, dat raakt zeker een snaar. Zeker. Dus allemaal terugluisteren. De nummer 1, de waardige nummer 1 van deze maand. Meghan Rapinoe. Ik dank jullie wel, Julia en Huib. Tot de volgende inspirerende sessie met jullie. Heel graag gedaan weer. Want we gaan weer even naar Wimbledon. Marcella Mesker, hoe gaat het met Botik en Van der Zandschulp? Nou ja, door die wat mindere start heeft hij de eerste set verloren met 6-3. Er was één servicebreak in de vierde game. Oogt een beetje mat, bewoog nog niet lekker. Misschien was die vorige ronde misschien wat te makkelijk tegen Feliciano Lopez. Dat hij toch weer er even in moest komen. Maar ik heb goed nieuws, tweede set is begonnen en het is 3-0. En alweer breekkansen voor Van der Zandschulp. Dus ja, die heeft ineens de knop omgedraaid. Een huppeltje naar zijn stoel toe. Beweegt beter, zit laag in de knieën. Goede acceleratie met zijn racketblad. En dat ziet er nu weer fantastisch uit. Dus ja, heel apart hoe dat ineens van de ene set naar de andere set zo totaal anders kan zijn. En zo blijkt tennis maar weer een heel mentaal spelletje. Maar het gaat in ieder geval goed. Eerste set verloren, maar nu 3-0 en breekkansen voor Van der Zandschulp. Marcella, dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Cassave, zoete aardappel, groene en gele bananen, gebakken zoute vis en een ei. Dat zijn de ingrediënten voor het Surinaamse gerecht Herri Herri. En bijna 20.000 Herri Herri maaltijden worden op dit moment in verschillende keukens in Nederland klaargemaakt. Want het eenpansgerecht wordt morgen, tijdens Kitty Kotti, de feestdag voor de afschaffing van de slavernij, gratis uitgedeeld aan wie er maar trek in heeft. Een initiatief van het zogenoemde Free Herri Herri is Aira Kip. Aira, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie het gerecht niet kent, zou je het kunnen omschrijven? Wat is de smaak? Ja, het is een bom vol smaken. Het is eigenlijk, ik weet niet of ik het überhaupt kan beschrijven, maar je hebt die zoete aardappel, dat is dan zoet. En dan heb je die zoute vis, dat is dan zout. En dan komt dat samen met dat ei en de cassave. Ja, het is gewoon een combinatie van, het is een explosie van smaken die je ervaart. Het water loopt me nu al in de mond. Maar waarom is Herri Herri zo verbonden met Kitty Kotti? Herri Herri is verbonden vanwege de ingrediënten van het gerecht Herri Herri. Verbonden met die geschiedenis vanwege dat gerecht. Omdat de ingrediënten waren eigenlijk de overblijfselen van wat er tot slaaf gemaakt op de plantages te eten kregen. En die wisten gewoon van niets iets te maken. Dus het is eigenlijk een slavernijgerecht. En wat betekent Herri Herri? Ik zou het niet een slavernijgerecht noemen, maar een gerecht dat de oorsprong vindt onder andere in de slavernij. Precies. Herri betekent heel. Dus het is een letterlijke referentie naar die aardvruchten. Hele aardvruchten. Herri Herri. Oh, kijk, en jullie gaan dat gerecht morgen gratis uitdelen. Wat willen jullie hiermee bereiken? Nou, wat we vooral willen is dat we de samenleving verbinden rondom die herdenking. Als ik aan jou vraag wat is 5 mei, dan weet je waar we het over hebben. Als ik zeg 1 juli, je merkt toch dat er heel veel mensen zijn die niet weten wat er op 1 juli is gebeurd, 1863. En dat we een herdenking hebben op die dag. Dus wat we zouden willen bereiken is dat we eigenlijk 1 juli 1863... een nationale herdenking vanuit de samenleving maken. En dat iedereen op die dag herdenkt en viert wat er op die dag 1 juli 1863 heeft plaatsgevonden. Nu, vandaag stond het ook weer in de krant dat het ook wordt aangeraden. Men is er wel mee bezig. Wat is er nog voor nodig om toch een officiële feestdag van te maken volgens jou op 1 juli? Volgens mij, mij persoonlijk. Ik denk, ik vind het belangrijk dat we in de samenleving bewustwording hebben voor deze geschiedenis en voor deze herdenkingsdag. Ik denk dat dat de eerste stap is. Er moet bewustwording komen voor het feit dat we 1 juli herdenken. En om er een nationale feestdag te maken, kijk, daar heb je de politiek voor nodig. Ik denk, misschien zouden we kunnen beginnen met een excuus voor het slavernijverleden. Misschien is dat stap 1 en dan kunnen we naar stap 2. Dat lijkt me echt een goed begin in ieder geval. Route. Ja, zeker, ja. zeker. En misschien, want jullie gaan morgen die maaltijden gratis uitdelen. Wie hoop je dat er komt eten, zodat je ook die bewustwording mee kan geven? Ja, goede vraag. Nou, we doen dit natuurlijk niet alleen. We van Kip Republic, we hebben samenwerkingen met verschillende partners in het land. En vooral veel partners in de culturele sector. Dus theaters, musea, gezelschappen, maar ook in het bedrijfsleven hebben we partners die meedoen. En via die partners bereiken we eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen en groepen mensen. Dus een buurthuis in Amsterdam-Noord, maar ook een commerciële membersclub op de Dam in de stad. En alles wat daartussen zit. Ja, en alles wat ertussen zit. Maar bijvoorbeeld zijn jullie ook in Politiek Den Haag aan het uitdelen, deze Hiriri-maaltijd. Nou weet je, vorig jaar hebben we 150 Hiriri voor alle Kamerleden gebracht. En het blijkt dat gewoon heel veel op vakantie zijn. Al. Volgens mij zijn ze vandaag of morgen op 1 juli al een soort van vrij. Maar we zouden graag een keer gewoon met de Kamerleden willen eten, Hiriri. Dat lijkt me een heel goed idee. En sterker nog, als Kitty Kottie een nationale feestdag moet worden, dan moet eigenlijk de koning ook een bordje hiri-hiri krijgen. Zeker, zeker. Maar we gaan sowieso hiri-hiri eten in het Paleis op de Dam dit jaar. Dus dat is ook een van onze partners die meedoet. En wie weet dat de koning ons verrast en ook aanschuift morgenochtend om 10 uur. Ja, dan ben ik nog wel benieuwd. Misschien was dat wel een geheime uitnodiging. Ja, ik weet niet of hij al terug is uit Oostenrijk, maar dan heeft hij vast en zeker wel zin in een bordje hiri hiri. In ieder geval als hij naar de NPO luistert. Dat doet hij altijd. Los van de koning, waar kan iedereen terecht morgen voor een goed bordje hiri hiri en een goed gesprek over de afschaffing van de slavernij? Ja, nou we zitten dus in 8 provincies, verdeeld over 52 locaties landelijk. Ik zou eigenlijk iedereen willen adviseren om naar de Free Hiri Hiri for All website te gaan. FreeHiriHiriForAll.com en dan ga je naar de button Eat Hiri Hiri. En dan zie je de hele lijst van alle plekken waar je Hiri Hiri kan eten. Van Den Haag tot Eindhoven, Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam. Alle plaatsen staan ertussen. En ook heel veel plaatsen hebben randprogramma's. Dus er zijn allerlei activiteiten die zich af zullen spelen morgen. Om, ik heb al gekeken. Ik ga morgen in Amsterdam Zuidoost mijn Porsche zeker halen. Dat wordt mooi. En jij, heel veel succes. Want je zou deze kant op komen met een bordje. Maar ja, ik begrijp het. Je moet 20.000 maaltijden klaarmaken. Dus ik snap dat je even geen tijd hebt. Maar heel veel succes. En ik wens jullie ook een mooie Kitty Kottie morgen. Aira Kip, initiatiefnemer van Free Hiri Hiri. Tot zover het eerste uurtje van de Nieuws BV. We gaan zo meteen gewoon weer verder. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Moederschap en een carrière zijn niet te combineren. Er stonden grote letters op het bord dat een vrouw niet bedoeld is om een leidinggevende functie te krijgen ooit. Die boodschap krijgen meisjes uit de reformatorische gemeenschap nog altijd mee. Dus ik zeg, dus jij laat nu je vriendje al bepalen wat jij wil gaan doen, bezig betoeterd. Maar sommige vrouwen verzetten zich hiertegen. Boeit me eigenlijk ook vrij weinig of die docent het met ons eens is. Deze week in Docs, Revofeminisme. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. BOVAG organiseert aanstaande zaterdag weer de Nationale Autowasdag. Voor elke auto die dan blinkend schoon uit een BOVAG autowasstraat komt, doneren wij aan het Nationale Mesfonds. Zo dragen we samen ons steentje bij aan een beter leven met MS. Doe je ook mee?

De politie wordt grondig gereorganiseerd. In plaats van één landelijke politie komen er twee organisaties. Eén voor de landelijke opsporing en één voor zaken van de openbare orde. Bijvoorbeeld van boerenprotesten en coronademonstraties. Dat heeft minister Jezogus besloten op advies van de commissie Snijders. Politiechef Oscar Dros. Ja, we denken echt dat het helpt. Hè. Dus de gedachte is om twee landelijke eenheden te formeren. Eén die zich echt alleen maar toericht op de ondermijnende criminaliteit en terrorisme. Ook voor het buitenland is dat heel belangrijk. Hè. Zo'n nationaal herkenbare opsporingsdienst. En daarnaast ook heel belangrijk een eenheid die zich toelegt op expertise en coördinerende taken. Hè. Als ik dat van het laatste voorbeeld mag noemen. Ook op dit moment bij de boerenprotesten wordt er heel veel gecoördineerd op de achtergrond. Dat gebeurt vanuit de landelijke eenheid. En dat is verstandig om dat in een afzonderlijke eenheid om dat onder te brengen. Politiechef Dros over de reorganisatie van de politie. De landelijke helmplicht voor snorfietsers gaat 1 januari in. De plicht was al aangekondigd, zou eigenlijk morgen al ingaan. Maar dat werd uitgesteld zodat de scooterbranche en de gebruikers zich beter kunnen voorbereiden. Minister Harbers verwacht dat door de helmplicht het aantal doden en gewonden onder snorfietsers daalt. In het grootste deel van Nederland mogen snorfietsers op het fietspad rijden. En dat blijft zo na 1 januari. In Amsterdam en Utrecht moeten snorfietsers op de rijbaan. Daar geldt nu al een helmplicht. En op Wimbledon speelt Botik van de Zandschulp in de tweede ronde tegen de Finn Ruusuvuori. Commentator Marcella Mesker, hoe gaat het daar? Nou ja, geen scherpe start. Verloor de eerste set met 6-3. Maar wat een wereld van verschil in die tweede set, zeg. Daar zien we weer de ouderwetse Botik. Tempo flink omhoog geschroefd. Veel meer energie in zijn tennis. Vliegt over de baan. Watervlug, zoals we dat van hem kennen. Breekt de Finn 2 keer. Kwam uit op 5-0. Oké, de Finn mocht nog 1 keer zelf serveren voor dat ene gamepje. Maar zojuist pakt hij de tweede set met 6-1. Dus binnen het uur zijn er 2 sets gespeeld. We staan dus 1-1 gelijk. Maar als Botik zo doorgaat, ja, dan ziet het er heel goed uit. Dankjewel, Marcella. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien het land in. In het oosten en noordoosten lokaal onweer met kans op hagel, zware windstoten. In het oosten en noorden wordt het maximaal 29 graden. In het zuidwesten hooguit 20. Morgen geregeld zon bij zo'n 22 graden. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Het aantal eetstoornissen onder jongeren is de laatste jaren enorm toegenomen. De Gezondheidsraad riep deze week op een landelijke aanpak waarmee eetstoornissen eerder herkend en behandeld kunnen worden. Ik praat erover met kinderarts Annemarie van Bellegem en journalist en ervaringsdeskundige Tatjana Almouli. Welkom allebei. Ik begin even bij jou, Annemarie. Want ja, ik wil eerst wel eens weten, hoe komt het dat het aantal eetstoornissen onder jongeren zo is toegenomen? Nou, dat weten we eigenlijk niet precies. Wacht even hoor, want jouw microfoon moet even opengeschoven worden. Ja, maar ook er moet een rood lampje bij jouw microfoon gaan branden. Kijk, en dat is nu gebeurd. Dus nogmaals, Annemarie, hoe komt het nou toch dat het aantal eetstoornissen onder jongeren zo is toegenomen? Nou, we hebben het vermoeden dat corona daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het vervelende is alleen dat we exacte cijfers niet hebben. En dat brengt ons ook bij een heel belangrijk ander punt. We hebben geen landelijk registratiesysteem waarbij we bijhouden hoeveel kinderen met anorexia erbij komen jaarlijks. Maar wat we wel weten is dat tijdens corona eigenlijk alle zaken waarvan we weten dat ze invloed hebben op het ontstaan van een eetstoornis in grote mate aanwezig waren. Dus het is echt wel toegenomen, maar we weten niet precies hoeveel. Maar de impact is groot, want als je een eetstoornis hebt, dat maakt het conflict binnen het gezin ook alleen maar groter, toch? Het is niet alleen degene die de patiënt is, het heeft invloed op de hele omgeving, toch? Ja, een eetstoornis heb je niet alleen. Want eten is eigenlijk een primaire taak voor jou als ouder. Je moet je kind voeden en in leven houden. En wanneer daar iets fout in gaat, brengt dat ongelooflijk veel spanningen met zich mee. En ook voor broertjes en zusjes. En die worden vaak vergeten in dit geheel. Kijk, en jij bent van Kate. En dat staat voor landelijke ketenaanpak voor eetstoornissen. Wat moet ik me nou voorstellen bij een ketenaanpak dan? Ik denk dat ketenaanpak niet helemaal het juiste woord is. Het gaat meer om een netwerkaanpak. Aha. Want een eetstoornis, als je die moet behandelen, dan doe je dat met een hele hoop zorgprofessionals. Dus met een kinderarts, met een diëtist, met een psycholoog, met een ervaringsdeskundige als het kan. En zo zijn er nog een hele hoop. Maar al die mensen moeten elkaar weten te vinden. En wat we merkten is dat in 2015 is natuurlijk de jeugdhulp overgegaan naar de gemeentes. De financiering werd anders. Het zorglandschap raakte versnipperd. En daardoor merkten we ook dat mensen elkaar niet goed meer konden vinden. Dat zorgde ervoor dat er een delay ontstond. Dus dat mensen vaak lang aan het zoeken waren naar de juiste behandelplek. En met een netwerkaanpak, dus wat wij aan het proberen zijn met Kate, is zorgen dat mensen elkaar sneller weten te vinden, zodat mensen eerder in zorg komen en op de juiste plek behandeld worden. Zodat ze een betere prognose hebben. Kijk aan. En nu kwam de Gezondheidsraad deze week met een roep om een landelijke aanpak van die eetstoornissen. Is dat dus eigenlijk wat jullie beogen? Ja. We beogen exact hetzelfde. En wat wel belangrijk is, en dat ondersteunt het adviesrapport van de Gezondheidsraad, is dat er meer kennis moet worden verspreid. Dus dat daar ook veel aandacht voor moet zijn. Onder andere bij zorgprofessionals, maar ook bij de ouders zelf en bij mensen die zelf worstelen met een eetstoornis. En dat er ook meer financiering moet worden vrijgemaakt van onderzoek. Want we weten nog zo weinig van eetstoornissen en ook van de behandeling. En daar hebben we ook echt goed gedegen onderzoek voor nodig. Kijk aan. We gaan even naar een ervaringsdeskundige. Want Tatjana, jij had zo'n eetstoornis. Wanneer kreeg je dat in de gaten? Ik denk dat ik al wel rond mijn 11e die eetstoornis heb ontwikkeld. Maar dat het heel lang niet gediagnosticeerd is, maar ook niet echt herkend of erkend door mezelf. Dat kwam in de eerste plaats omdat ik ben altijd al dik geweest. En het beeld, de representatie die ik ook bijvoorbeeld in de media zag of in kranten van mensen met een eetstoornis waren eigenlijk allemaal mensen met ondergewicht, mensen met anorexia. Terwijl ik dus ja ook qua lichaamsvorm niet aan dat beeld voldeed. Ik heb de eetstoornis binge eating disorder gehad. Dat is dat ik eetbuien had, maar ook atypische anorexia. Het heet atypisch omdat ik dus niet ondergewicht heb gehad. Maar ik had bijvoorbeeld wel heel erg obsessief gedrag rondom eten. Dat ik ja, of eetbuien had of juist heel restrictief. Dus dat ik heel weinig at. Heel erg aan het diëten was, extreem aan het sporten. Maar ja, ik kwam al best wel vroeg in een hulpverlenerscircuit terecht. Dus als tiener, als puber, ook als adolescent. Maar tegen mij werd vaak gezegd door zowel artsen als psychologen als diëtisten: je moet gewoon minder eten, je moet op dieet, meer bewegen. En dan als je gaat afvallen, dan vervalt zeg maar die eetproblematiek vanzelf. Dan gaat dat vanzelf wel over. Ja. En dat is natuurlijk ja, vrij problematisch om te zeggen tegen iemand die al verstoord gedrag rondom eten en bewegen en lichaamsbeeld heeft. Dat gaat niet zomaar vanzelf over. Ja, en was het dan, als ik dat zo hoor, weet je, kan ik me heel erg voorstellen dat het ook echt moeilijk was om de juiste, de passende hulp te vinden. Hoe ging dat dan? Ja, dat heeft echt wel heel lang geduurd. Wat ik zei, ik denk dat ik rond mijn 11e die eetstoornis heb ontwikkeld. En dat werd steeds, ja, hoe langer dat duurt, hoe dominanter dat ook wel wordt. Dus op een gegeven moment was het echt, ja, was mijn eetstoornis ongeveer het grootste deel van mijn leven. Het beïnvloedde alles. Werk, relaties, nou eerst dan studie, maar dus ook heel erg hoe ik naar mezelf keek. Ik had een heel negatief zelfbeeld, omdat ik dus steeds ook maar te horen kreeg van je moet afvallen en dat lukte niet. En dat was inderdaad wel heel lastig. En toen op een gegeven moment, een hele lange aanloop heeft dat hier naartoe. Maar ik was op een gegeven moment eind 20, heb ik ook een boek geschreven, Knap voor een dik meisje. En dat gaat dan over hoe het is om dik te zijn en de maatschappij waar dun zijn een norm is. Maar het gaat ook heel erg over het hebben van een eetstoornis. Dus ik dacht op een gegeven moment, volgens mij moet ik hier mijn mond over gaan opentrekken, want ik voelde me heel erg alleen. Ik voelde me heel erg eenzaam in. Ik schaamde me altijd en daar was ik klaar mee. Toen ben ik dat boek gaan schrijven en toen kreeg ik eigenlijk van zoveel mensen eindelijk een soort erkenning. En ik kreeg ook berichten bijvoorbeeld van zorgprofessionals van, nee, maar jij verdient passende hulp en er is echt wel passende hulp. Alleen soms moet je even iets verder kijken. Ja. En toen ben ik uiteindelijk gelukkig terechtgekomen bij inderdaad een eetstoornisbehandelscentrum, waar ik, naar wat Anne-Marine het eigenlijk ook zegt, dat multidisciplinaire, dus die ketenaanpak, dat er gewoon verschillende zorgprofessionals zijn die met elkaar kijken van oké, hoe kunnen we jou nou helpen? En echt nou, eindelijk naar mij als persoon keken. Want Annemarie, is dus dat echt meer... het probleem, weet je wel, dat mensen niet op tijd de juiste hulp vinden? Ja, dat is één van de problemen. En welke problemen dan nog meer? Ja, nou, ik denk dat je dat ook wel uitgebreid in het adviesrapport terug kan lezen. Het gebrek aan kennis zorgt ervoor dat mensen ook niet voldoende weten wanneer er sprake is van een eetprobleem. En Tatjana benoemt zelf als bij haarzelf staat er eigenlijk ook een enorme drempel. En wat wij kunnen doen met elkaar, zoals wij zorgen dat we eerder herkennen dat iemand worstelt met een eetprobleem, met gesprekken over durven aan te gaan met elkaar zonder vooroordeel, dan weet ik zeker dat mensen sneller naar de huisarts kunnen gaan of ergens anders terechtkomen waar ze door kunnen verwezen worden voor de juiste hulp. Maar dat betekent dat er meer openheid moet zijn. Hoe creëer je dat? Hoe weet je dat mensen een eetstoornis hebben? Ik denk dat als ouder ben je natuurlijk één van de mensen die rondom je kind staat. Maar een kind is veel ook op school en bij anderen en natuurlijk bij vrienden, vriendinnetjes. Wanneer een kind afwijkend gedrag gaat vertonen, wanneer het gaat over eten, wordt het vaak wel opgepikt. Of als een kind fysiek klachten krijgt. Maar er zijn natuurlijk veel subtielere zaken. Dus dat je merkt dat iemand zich meer gaat terugtrekken. Of dat mensen soms ook meer uiterlijk gerelateerde opmerkingen gaan maken zelf. Hè? Dus meer daarmee bezig gaan. Of heel excessief gaan sporten. Er zijn allerlei van dat soort zaken. Maar deep down denk ik ook dat als je echt kijkt naar iemand, je het voelt en ziet. En dat is het moment dat je moet gaan vragen. Hé, lieve schat, maak me zorgen over jou. Ik zie dat je verandert. Ik heb het gevoel dat het niet goed met je gaat. Wat heb jij nodig? Kan ik iets voor je doen? Is er iets? En dat vergeten wij vaak. Maar daar zit de eerste stap. Tatjana, heb jij die eerste stap gemist? Ja, ik denk dat wat Annemarie nu heel goed belicht, dat het heel erg gaat over zowel qua ouders of mensen in de omgeving, maar ook de zorgprofessionals, dat het heel erg gaat over iemand echt zien en horen. En daar schort het denk ik nogal vaak aan. Het is ook lastig om ook, weet je wel, kwetsbaar te kunnen zijn en echt met elkaar dat gesprek aan te gaan. Maar dat heb ik zeker gemist toen ik inderdaad, jeugd, tiener was. En dat is gelukkig echt later nog wel gekomen. Ik net ook al zei, ik heb uiteindelijk echt een hele goede, helpende behandeling gehad. Ik ben nu denk ik echt grotendeels hersteld van mijn eetstoornis. Dus het kan echt wel, ook na al die jaren. Maar dat is in ieder geval echt de basis inderdaad, wat mij betreft ook. Dat je echt iemand ziet en hoort en met die menselijke, onbevooroordeelde blik het gesprek aangaat en er echt laat weten van ik wil je helpen, ik wil er voor je zijn. En je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ja, en jij hebt daar een boek over geschreven. En is dat ook de eerste stap, hè? Die openheid richting eetproblemen? Nou, voor mij was het dus inderdaad, dat boek schrijven was voor mijzelf heel erg helpend. Maar ik krijg dat dus ook, dat boek is nu 3 jaar geleden verschenen ongeveer. Ik krijg nog steeds dagelijks berichten van mensen die dus ook dealen met eetproblematiek, met een negatief zelf- en lichaamsbeeld. En die me daar wel dan voor bedanken. Maar dat werkt dus allebei de kanten op, dat je gewoon die herkenning voelt. En dat gevoel van, ik sta hier niet alleen in. En zoveel mensen moeten hiermee dealen. En zoveel mensen vinden het lastig om hulp te vragen en weten vaak niet waar ze moeten beginnen. En kijk, hoe meer we open zijn, weet je, ook in de maatschappij, en het wel over dit soort complexe, moeilijke thema's hebben, hoe makkelijker het uiteindelijk wel wordt om die stap te zetten, omdat er gewoon veel meer informatie over is. En dat was ook wel voor mij heel anders. Ja, toen ik zo jong was, dat er ook gewoon echt veel minder informatie te vinden was over deze thema's. Annemarie, het is dus heel duidelijk. Je moet ze snel weten wat er aan de hand is. Dan kan je snel ingrijpen. Maar ja, er zijn nu heel veel jongeren met eetstoornissen of eetproblemen. Ik weet ook dat de wachtlijsten voor mensen die het echt snel nodig hebben, omdat ze bijna niks meer wegen, omdat het gewoon gevaarlijk is, hun leefsituatie, die zijn enorm lang. Die moeten veel te lang wachten. Hoe ga je dat probleem oplossen? Ja, dat is verschrikkelijk verdrietig. Want ik vind elke dag wachten te lang. En volgens mij zijn we dat allemaal ook wel met elkaar eens. Als er een eetstoornis speelt bij iemand, zoek direct contact met je huisarts. Het is belangrijk dat die ook weet waar die vervolgens hulp moet zoeken. Er is nu vanuit Kate bijvoorbeeld Katie opgericht. Dat is een advieslijn die zij kunnen bellen als zorgprofessional, om te vragen waar de hulp geboden kan worden. In die wachtperiode, we noemen het, je kan het ook al startperiode noemen. Dat klinkt al anders dan dat iemand echt aan het wachten is op behandeling, want er kan al echt wat gedaan worden. In die periode is het belangrijk dat een kinderarts of een somatische dokter, dus een dokter, samen met iemand die al begeleiding kan bieden op het geestelijk niveau, start. Dat hoeft niet altijd de specialistische zorg te zijn. Dat kan ook echt iemand anders zijn. En ervaringsdeskundigheid hierbij inzetten is onwijs relevant. Dus wij adviseren ook om zo snel mogelijk echt die driehoek al te vinden en dan al te beginnen. Want we weten dat als je dat initieert, dat je dan ook echt kan voorkomen dat mensen uiteindelijk bij die specialistische zorg terecht gaan komen. En dus van die wachtlijst mogelijk af kunnen. Dus zo snel mogelijk ingrijpen. Maar goed, ja, het is een groot probleem. Als jij nou de minister van Volksgezondheid was, wat zou er dan morgen moeten gebeuren om het probleem op te lossen? Ja, ik heb die ambitie godzijdank niet. Maar dan zou ik zeggen, alsjeblieft, zet er gas op. Volg dat rapport, zeg maar wat er is, volg dat advies op. Want er staan zulke waardevolle dingen in. Niet alleen als het gaat over die kennisverspreiding, maar ook over omgang met sociale media en over onderzoek. En volgens mij ligt daar echt de basis. Kijk, heldere taal. Dankjewel. Journalist kinderarts Annemarie van Bellegem. En natuurlijk ook journalist en ervaringsdeskundige Tatjana Almouli. Dankjewel. Ja, Wimbledon. Marcella, het begon een beetje kwakkelend, verbood ik. Maar op een gegeven moment was hij echt on the roll. Hè? Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Dan is het gewoon echt een genot om naar zijn tennis te kijken, hoor. 3-6, 6-1 en 2-1 nu een break voor in de derde set. Dus het gaat heerlijk, staat lekker te spelen. En ja, gewoon hard op weg naar die derde ronde, zou ik zeggen. En zich naast Tim van Rijthoven scharen. Ja, en een derde ronde bij een Grand Slam is helemaal niet zo bijzonder, verbood ik. Want dat haalde hij ook begin van het jaar bij de Australian Open. Hij haalde het in Parijs op Roland Garros. Derde ronde verloor hij van Nadal, de uiteindelijke winnaar. Ja, en weet je nog, vorig jaar in New York, toen haalde hij een kwartfinale zelfs bij de US Open. Dat was een grote doorbraak. En ja, sindsdien gaat hij als een speer. Eigenlijk nog in minder dan een jaar tijd van buiten de top 100 naar de 25ste positie. Dus het gaat gewoon heel erg hard. En ja, hij is 26 jaar, zit nog veel meer in het vat. Dus laten we de goede hoop houden. Het ziet er fantastisch uit momenteel. Hij vliegt over de baan op die snelle grasbaan. Baantje 18, mooi klein showcourt. En de Fin Emile Roussofori heeft momenteel niets te vertellen. Maar goed, het is nog even doorbijten. Want we zitten pas in de derde set. Hij heeft nog 2 sets nodig. Maar het gaat goed. Hij leidt met een break 2-1 in de derde set. Wat heb je dat weer heerlijk enthousiast verteld, Marcella. Alsof we er allemaal zelf bij zitten op de tribune. Tot snel weer. Yep. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Voor het eerst sinds 2018 verschijnt er vandaag nieuwe muziek van de jeugd van tegenwoordig. We weten nog niet wat het wordt, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. En om in de stemming te komen, draaien we een ouwetje. Want wat hebben we ze gemist? Geile beer, geile flikker, ouwe pik, ouwe pijp. Ik heb je veel te lang niet gezien, kom dichterbij. Wat moet je denken? Ik schenk wat in voor je. Laat me als de sodemieter een paar van je van alleen horen. Hoe zit het met die dingen? Hoe gaat het met die spullen? Geen glazen, geef die glazen, laat ze vullen. Gaan vanavond per raket naar de sterren. Tot en met geen stem praten we verder. Laat me foto's van de kinderen zien. Godverdomme, die zijn goed gelukt. Zin om de hele boel in brand te steken hier. Goddamn, grap. Het is goed om je te zien. Ga de beer, ga de flikken, ouwe pik, ouwe pijp. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. Ga de beer, ga de flikken, ouwe pik, ouwe pijp. Ik heb je gemist. Je zei ik mis je, en toen gaf je een lach. Had een gesprek met de nacht, hij vroeg me af hoe het zat. Ik zei hem toen grap en te vak zat in de staat. Geweest ben het zat, en toch spraken we af. Je valt in een haling, mijn goede vriend, ik heb al je trucjes al. Veel zo vaak gezien, de muziek besproken, alle gesprekken gesproken. Alle wijn opgezopen, alle beloftes gelogen. Ben op zoek naar iets nieuws, maar toch blijf ik maar komen. En ik wil naar huis lopen, maar we steeds een gezopen. Doe ja. Jawel, jawel, door jou. Meow. Ga weer, ga de flikken oud, pick up pijp. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. We hebben allebei een klein ex, zie je veel te weinig. Ook al weten we allebei, de liefde is oneindig. Jij houdt van je kindje, ik van de mijne. Maar wanneer we samenkomen, de kindjes dat van wij. Dan worden alle soorten chemie, chemie, chemie, kali, kali. Weet je nog die ene week in Spanje? Ik weet je kent die, die week leek op een andere dimensie. Chemical frenzy, chemical frenzy. Voel je je goed, voel jij je wel goed? Deze nigger is gek, ik heb deze nigger veel te lang niet gecheckt. Zo je op zijn naam, een paar terabytes respect. Casanova in effect, ey, hoor wat ik je zeg. Ik wil spacen met je, ik wil spacen met je. Ik wil spelen met je, op een geel kapetje. Paars of groen, het maakt uit wat we doen. Jij bent de kampioen. Ik heb een beker voor je, ik heb een beker voor je. Sip het, sip het. Ik heb een beker voor je, ik heb een beker voor je. Sip het, sip het. Ga er binnen, ga er flikken, oude pick-up pijp. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. Ga er binnen, ga er flikken, oude pick-up pijp. Ik heb je gemist, als een bitch. Gaan we gek doen? Het voelt alsof we gek gaan doen. Een beetje gek, niet als toen. Gaan we gek doen? Het voelt alsof we gek gaan doen. Of wel een beetje. Beetje gek, dat bestaat niet. Steek die hele stad in de fik. Let's go, go. Steek die hele stad in de fik. Let's go, go. In afwachting van de nieuwe muziek van de jeugd van tegenwoordig was dit dus gemist. En Sophie Derksen, jij zit natuurlijk ook te wachten op de nieuwe muziek, toch? Van de jeugd van tegenwoordig. Nou, toen ik hem net hoorde, dacht ik, ik kan niet wachten eigenlijk. Maar ja, gelukkig presenteer ik Bureau Buitenland. Ook interessante dingen te horen. Daar wilde je naartoe, toch, Patrick? Ja, ja, ik wist wel dat jij van de jeugd van tegenwoordig hield. Maar ja, we moeten zeker praten over wat er in Bureau Buitenland zit. Want niemand wil dat missen. Nee, zeker niet. Rusland pleegde cyberaanvallen op Litouwen deze week. En dat komt door de kwestie Kaliningrad. Die Russische exclave, moet ik zeggen, midden in Europees gebied. Krijgt Litouwen genoeg steun van de EU? Bijna net zo spannend als de jeugd van tegenwoordig. Dan kan je al een tipje van de sluier oplichten. Of ze steun krijgen. Nou, ziet er een beetje ingewikkeld uit. Net zo spannend als de nieuwe muziek van de jeugd van tegenwoordig wordt Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Dit was de Nieuws BV en morgen zijn we er weer. Tot dan. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.